Do przodu, powoli, to życie to nie boli. Pamiętaj, że sam pisze każdy swoje tu story. O sorry, że tak nietrwałe są pozory, że zamazały się wzory. Sorry, że świat jest chory. Zwyczajny wieczór, tak jak inne, obserwuję twarze. Popija dzień kolejnym drinkiem, tłok przy barze. Komercyjnego syfu, pełno typów z plastiku lasek. Parada masek, tymczasem ona źle się czuje. Wie, że nie pasuje, jak nurek na pustyni. W ogóle jak żule do platyny. Zadymy obok szuka, półnaga suka. Czasami puka, drze się, że skurwysynami są po lesie. Kici, kici, ach, ach, kusi ciało aż strach. Kici, kici, uch, uch, chciałoby się mieć z nich. Kici, kici, ach, ach, kusi ciało aż strach. Kici, kici, uch, uch, chciałoby się mieć z nich. Pan w skórze napina się i szarpie. Ambicje ma duże, więc mówi do niej skarbie. Bądź dla mnie tak jak Barbie dla Kena. Kotku, jaka jest twoja cena? Jestem gość, o nic się nie martw. Ona stoi jak nieba. Wokół dzieje się schemat, jest ale i nie ma. Jak zabytki w Atenach, nic się nie zmienia. Tylko życia, dekoracje w tym teatrze. Aktorzy bez imienia i już nie ma na co patrzeć. Od lat nie widziała koleżanek, więc mucha, że Dolce i Gabbana ma ona, że z bankierem jest zaręczona, nie na niby. Jadą na Karaiby, że dał jej auto lepsze od limuzyny diwy. A poza tym jest tak strasznie bogaty. W ogóle nie przeszkadza, że jest w wieku jej taty. Na szmaty daje jej flotę, złotem docenia głupotę. Więc ona kocha go naj, ale głównie naj jego hajs. Kici, kici, daj mi, razem się pochwalmy. Kici, kici, błyski, kuszą, kuszą zyski. Kici, kici, daj mi, razem się pochwalmy. Kici, kici, błyski, kuszą, kuszą zyski. Słuchała, na twarz wyginał grymas, zrozumiała. To już nie była przyjaźń i żałowałam, że kiedykolwiek ufała, że marzyła o ideałach. Płakała cichutko nad tym, jakie smutne są fakty, że żądza posiadania to brak tych zasad. Przemoc to klasa, miłość na wzór Judasza. Ludzie w tych czasach tak fałszywi jak rudery po remoncie fasad. Powoli, to tylko życie to nie boli. Pamiętaj, że sam pisze każdy swoje tu story. O sorry, że tak nietrwałe są pozory, że zamazały się wzory. Sorry, że świat jest chory. Do przodu powoli, to tylko życie to nie boli. Pamiętaj, że sam pisze każdy swoje tu story. O sorry, że tak nietrwałe są pozory, że zamazały się wzory. Sorry, że świat jest chory. Do przodu powoli, to tylko życie to nie boli. Pamiętaj, że sam pisze każdy swoje tu story. O sorry, że tak nietrwałe są pozory, że zamazały się wzory. Sorry, że świat jest chory. Do przodu powoli, to tylko życie to nie boli. Pamiętaj, że sam pisze każdy swoje tu story. O sorry, że tak nietrwałe są pozory, że zamazały się wzory. Sorry, że świat jest chory. Do przodu powoli, to życie to nie boli, a,